miesięcznie. Po prostu doskonały. Po prostu Crafter. Szczegóły w salonach oraz na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Siedemnasta minęła, czas na najważniejsze informacje w serwisie Anna Kowalik-Brancati. Kilkadziesiąt osób ewakuowano w centrum Poznania. Zawaleniem grozi zabytkowa kamienica. Południe Polski przygotowuje się na wielką wodę. Kumulacja opadów dziś w nocy i jutro rano. W wieku 80 lat zmarł Zbigniew Lew-Starowicz, ceniony seksuolog i psychoterapeuta. Ewakuacja w centrum Poznania. Opuszczona kamienica grozi zawaleniem. Chodzi o jeden z secesyjnych domów przy ulicy Roosevelta. W związku z zagrożeniem strażacy ewakuowali mieszkańców i pracowników sąsiednich budynków, mówi Kamil Witoszko z Poznańskiej Straży Pożarnej. Jest to niezamieszkała kamienica. Informacja była taka, że prawdopodobnie ściany się wybrzuszają. I oczywiście jednostki, które przyjechały na miejsce zdarzenia, rzeczywiście potwierdziły, że coś się dzieje z tymi ścianami i stanowi to zagrożenie. W związku z tym niezwłocznie zadysponowano na to miejsce inspektora nadzoru budowlanego i też podjęto decyzję o ewakuacji sąsiednich budynków. Według naszych informacji przemokła prawa ściana, a ponieważ zabytek jest pochylony w tym kierunku, istnieje ryzyko zawalenia na pobliski obiekt ze względu na padający deszcz. Sytuacja może się pogorszyć. Kumulacja opadów przypadnie prawdopodobnie dziś w nocy i jutro rano. Dolny Śląsk, Opolszczyzna, Małopolska i Śląsk. W tych województwach do poniedziałku rano obowiązują alerty najwyższego, trzeciego stopnia przed ulewami. Wojewoda śląski Marek Wójcik apeluje do mieszkańców o podporządkowanie się poleceniom służb. Jeżeli chodzi o informacje o ewentualnych zagrożeniach, o ewentualnych utrudnieniach, na przykład w poruszaniu się po drogach, te informacje prosimy o szukanie ich albo za pośrednictwem mediów, bądź też te informacje będą publikowane w regionalnym systemie ostrzegania. Przypomnę, że od lat funkcjonuje coś takiego jak aplikacja RSO, to jest aplikacja, którą bezpłatnie każdy z nas może pobrać na swój telefon komórkowy. Do pomocy gotowe jest wojsko, zapewnia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W związku z trudną sytuacją na południu kraju odbyła się dziś odprawa kierowniczej kadry Sił Zbrojnych RP. Szczegóły zna Przemysław Lis. Do akcji w tym momencie gotowych jest już tysiące żołnierzy oraz sprzęt. Utworzono zgrupowania zadaniowe, zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, tutaj najwięcej żołnierzy z tego rodzaju sił zbrojnych będzie użyte, ale oprócz tego są i w gotowości wszystkie rodzaje wojsk potrzebne, szczególnie wojska lądowe, saperzy, są przygotowane śmigłowce. Według IMGW w związku z prognozowanymi ulewami możliwe są zalania, podtopienia i powodzie błyskawiczne. Przemysław Lis, Polskie Radio. Żołnierze już umacniają wały przeciwpowodziowe w Głuchołazach na Opolszczyźnie przy granicy z Czechami. A premier Czech po posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego oznajmił, że trzeba być przygotowanym na najgorsze. Najwyższy trzeci stopień zagrożenia powodziowego obowiązuje już na całym obszarze kraju, poza jego północno-zachodnią częścią. Zarządzono też pierwsze ewakuacje. Z powodu zalanego mostu ewakuowano ponad setkę uczniów z obozu integracyjnego w okolicy Brna. Prewencyjną ewakuację kilku budynków zarządziły też władze miejscowości Jesionik w Sudetach. To właśnie ta część kraju, a także Wyżyna Czesko-Morawska są najbardziej narażone na skutki ulewnego deszczu. Choć będziemy wierzyć w to, że sytuacja nie będzie tak dramatyczna, to musimy być przygotowani na najgorsze scenariusze. To nie będzie łatwy weekend, powiedział premier Petr Fiala. W ciągu doby padało już wszędzie, zauważyli meteorolodzy. Niektóre regiony zmagają się nie tylko z deszczem, ale też z silnym wiatrem. Z powodu zerwanych linii energetycznych prądu nie ma około 20 tysięcy domów we wschodnich Czechach. W związku z pogodą odwołano wszystkie mecze najbliższej kolejki Ligi Piłkarskiej. Nie odbędzie się wiele imprez plenerowych zaplanowanych na weekend. Większość partii ograniczyła też kampanię przed odbywającymi się za tydzień wyborami regionalnymi. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ma być więcej praktyki kształtowania postaw obywatelskich oraz praktycznych. Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło wstępny projekt nowego przedmiotu. Edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość. Ma pokazać nowe podejście do nauczania, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Odchodzimy od tak zwanej pamięciówki, o której bardzo często mówią uczniowie, nauczyciele i na którą narzekają też rodzice. W ramach edukacji obywatelskiej uczniowie zdobędą wiedzę i kompetencje, ale przede wszystkim nabędą poczucie sprawczości, które jest tak ważne w kontekście tego przedmiotu. Do szkół nowy przedmiot trafi we wrześniu przyszłego roku. Będzie się go uczyć młodzież w drugiej i trzeciej klasie szkoły ponadpodstawowej. Nie żyje profesor Zbigniew Lew Starowicz, wybitny polski seksuolog, psychiatra i psychoterapeuta, propagator edukacji seksualnej. Miał 80 lat. O śmierci profesora poinformowały w mediach społecznościowych jego rodzina i zespół Centrum Terapii Lew Starowicz. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 5, czas na najważniejsze wiadomości sportowe. Darek Urbanowicz. Sponsorem audycji jest Orlen. Kibice piłki nożnej są na pewno wypuszczeni po przerwie reprezentacyjnej, ale spieszymy z pomyślnymi informacjami. Już za niespełna godzinę rozpocznie się 8. kolejka PKO BP Ekstraklasy. Na początek Motor Lublin podejmie Górnika Zabrze. O nastawieniu Beniaminka przed spotkaniem z jedną z najbardziej utytułowanych polskich drużyn mówi trener Mateusz Stolarski. Bardzo doświadczona drużyna na poziomie Ekstraklasy. Duży klub. Wyróżnia się w tym sezonie tym, że jest często w posiadaniu piłki. Jedna z najczęstszych drużyn, jeśli chodzi o posiadanie piłki w Ekstraklasie. To wskazuje na to, że mają tam bardzo dobrych piłkarzy, którzy dobrze czują się z piłką i tak rzeczywiście jest. Spodziewamy się piłkarskiego meczu. My też lubimy i dobrze czujemy się z piłką. Zobaczymy, która z drużyn przejmie inicjatywę i będzie nadawała ton. No zobaczymy. O 20.30 ma rozpocząć się drugie z dzisiejszych starć. GKS Katowice zagra z Widzewem Łódź. Mimo, że to już 8. kolejka, zbliżają się grupowe rozgrywki Ligi Konferencji Europy, a z Łazienkowskiej dochodzą bardzo ciekawe wieści. Legia Warszawa sprzedała bramkostrzelnego napastnika Blaża Kramera. Słoweniec podpisał kontrakt z tureckim Konya Sporem. A teraz już siatkówka, bo dziś rusza sezon plus ligi, a rozpocznie się o godzinie 20.30 od meczu Warty Zawiercie z Lukiem Lublin. Polska ekstraklasa siatkarzy od lat uchodzi za czołową ligę świata, a trudno się oprzeć wrażeniu, że po igrzyskach w Paryżu ranga rozgrywek jeszcze bardziej urosła, mówi rzecznik prasowy Plus Ligi Kamil Składowski. Patrząc na te drużyny z 19 medalistów olimpijskich, 35 zawodników, którzy grali, byli w kadrach drużyn na igrzyskach w Paryżu. Każdy kolor medalu mamy reprezentowany, po 11 Polaków, 4 Francuzów, 4 Amerykanów. Do tego aż 12 drużyn z 16, które mamy obecnie. Plus Lidze ma minimum jednego gracza, który na igrzyskach w Paryżu był, więc no tu więcej jakby o jakości nie musimy mówić, tym bardziej, że te drużyny nasze niewiarygodnie się wzmocniły. I jeszcze tenis. Dobre wieści bowiem napływają z Bukaresztu, gdzie trwa turniej WTA 125. Katarzyna Kawa, grająca w parze z reprezentantką Hiszpanii Alioną Bolsową Zadoino, w półfinale pokonały duet rozstawiony z numerem 1, Portugalkę Franciszkę Jorge i Czeszkę Annę Siskową 2-6, 6-4 i 10-5. W finale czekają na nie Karol Monet z Francji i Łotyszka Daria Semenistaja. Ze sportem wrócę do Państwa jeszcze za godzinę. Sponsorem audycji był Orlen. Właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podesłało swój najnowszy komunikat na mój telefon. Sprawdźcie własne i nie lekceważmy tego, proszę, bo szykuje się bardzo trudny czas. W serwisie informacyjnym informowaliśmy o tym, co się dzieje w Pradze, ale Słowenia też widzi już, co to znaczy wysoka woda i stamtąd właśnie do Polski, do południowej, południowo-zachodniej, także do centralnej suną chmury, sunie front, który przyniesie bardzo dużo deszczu w jednej chwili. Choć ta chwila będzie trwała, bo jak popatrzymy sobie na najbliższą noc na przykład, patrzę teraz na bardzo dokładną prognozę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, to najwięcej tego deszczu właśnie w tym pasie od Wrocławia, powiedzmy, do przez Opole, do nawet Katowic, czy nawet dalej za Kraków. 10-12 stopni będzie maksymalnie. W tym samym czasie na północnym wschodzie około 15 stopni. Uwaga na wschodzie mgły. Natomiast do tego silnego deszczu dojdzie bardzo silny wiatr w porywach nawet do 80 km na godzinę, 60-80. Wracając jeszcze na chwilę na Dolny Śląsk, to temperatury będą spadały mocno, do nawet 8 stopni, a w górach na Śnieżce. Minus 2 i może pojawić się śnieg. I teraz zerknijmy sobie na sobotę, bo jutro tego deszczu wcale nie będzie mniej. W Warszawie nawet zapowiadana jest burza, 22 stopnie ma padać, natomiast na Dolnym Śląsku i znów cała właściwie południowa Polska, 15, 16, 17, 19 w okolicach Krakowa i będzie bardzo mocno padać. Na to się proszę, szanowni słuchacze, przygotować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałbym medal złoty, to bym Natalii dał za cierpliwość. Dzień dobry, szanowna słuchaczko, i dziękuję za twój czas. Dzień dobry. Witam całą trójkę i wszystkich słuchaczy. Chciałam się pokrótce do tych trudnych statystyk dotyczących opieki okołoporodowej i poporodowej kobiet. I powiem panu szczerze, że temat jest trudny, nie chcę tutaj zabrzmieć jak adwokat diabła, ale zacznę od tego, że niestety krzywdząca jest taka opinia, tak mi się wydaje, że kobiety, w egzystencję kobiet to cierpienie jest jak gdyby z natury wpisane, tak? I my generalnie jakoś lepiej znosimy to cierpienie, mamy jakiś specjalny gen chip, który sprawia, że my jak gdyby łatwiej cierpimy, ale to oczywiście jest nieprawda. I od tego chciałabym zacząć, żeby to do tego cierpienia przede wszystkim się przyznawać, tak? Bo my kobiety często mamy takie myślenie, że my musimy, tak? My musimy, mówię tutaj chociażby o porodzie i o tej opiece tuż po porodzie, jak gdyby, że my musimy sobie poradzić, tak? Próbujemy przed matkami naszymi, teściowymi, koleżankami, siostrami, przed naszymi mężami, jak gdyby pokazywać, że my damy radę, że my damy radę i gdzieś te nasze emocje, uczucia chowamy w tył, tak? Co prawda instynkt macierzyński po porodzie jest tak silny, że mam czasem wrażenie, że to jest takie celowe, żeby po prostu gdzieś tam tym dzieckiem się zająć, ale taki apel do kobiet, żeby nie bały się tego, co czują, żeby nie bały się wyrażać swojego cierpienia, swoich emocji, żeby stawiały siebie na pierwszym miejscu, ponieważ tylko dzięki, znaczy między innymi dzięki temu coś zmienimy, bo ja sama spotkałam się z takim podejściem, rodząc dzieci, mam dwójkę dzieci, że akurat moje ciąże przebiegały i porody bezkonfliktowo, ale w momencie, kiedy widziałam, że obok są jakieś komplikacje, widziałam, że te kobiety nie dostawały takiego wsparcia od personelu, jakie powinny dostać. Ja sama podzielę się tak szybciutko, jak rodziłam pierwsze dziecko i krzyczałam, bo po prostu było mi tak łatwiej. Usłyszałam od lekarza, ginekologa, czemu ja tak krzyczę. No więc tutaj państwo mogą sobie mi odpowiedzieć na pytanie, czy to było... Nie chcę pytać, co mu odpowiedziałaś. Nie pamiętam, bo poród to jest taki stan, że kobieta po prostu robi wszystko, żeby to dziecko urodzić i to jak gdyby, mam wrażenie, że to jest taki mechanizm w nas zakodowany, że po prostu ten poród po prostu musi się udać, ale tak już jako emocje opadły i sobie to przypomniałam, to powiem panu szczerze, no człowiek się tak czuje trochę niepoważnie traktowany, tak, bo chyba zrozumiała, dlaczego kobieta przy porodzie krzyczy. Dlatego jeszcze raz apel do kobiet, żeby bardziej o siebie dbały, wyrażały swoje emocje, sygnalizowały swoim partnerom, mężom, najbliższym i nie próbowały za wszelką cenę wszystkiego robić to idealnie. No idealnie, ale też w ogóle chować tego, bo koszt później będzie duży. Natomiast to, co mówisz, zgadzam się w 100%. Natomiast myślę, że po naszej stronie tej męskiej, czy w ogóle społecznej, ważne jest to, żebyśmy dawali i stwarzali taką przestrzeń do tego, żeby właśnie można było to powiedzieć. Natalia, powiedz tylko, jak dzieciaki mają na imię? Starsza córka Ewa, młodszy syn Mateusz. Ewa i Mateusz, macie super mamę. Natalio, dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam. Mieszkam gdzieś, przenosi, chowam się, wypadł ze wznakiem wokół. A ty? To hej, w Trójce w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w piątek. Słuchacz Wojciech z Łódzkiego domaga się pozdrowień. Panie Wojtku, bardzo proszę. A słuchacz Andrzej nawet się dodzwonił do nas. Dzień dobry i dziękuję za to. Dzień dobry. Ja tak na początku chciałem powiedzieć o pogodzie, ale kiedy usłyszałem informację, że zmarł profesor Lew Starowicz, troszeczkę refleksja mi się nasunęła i opowiem o czymś innym. Otóż w latach 80. Lew Starowicz dla dużej grupy młodych ludzi stanowił źródło informacji, ponieważ było takie czasopismo Razem. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta. Dziękuję za docenienie, ale chyba nie. 78 roku. Była taka, chyba to przedostatnia strona, trochę ukryta, i tam były takie artykuły pod tytułem Ars Amandi, czyli sztuka kochania. I właśnie tam profesor Lew Starowicz pisał o problemach, które młodzieży dorastającej, o seksualności, gdzie w latach 80. w szkole był to zupełnie temat tabu i o niczym w zasadzie takim się nie rozmawiało, więc tutaj no tak mi się właśnie przypomniało i no szkoda, no cóż, życie płynie dalej, będziemy profesora pamiętali z tej dobrej strony. Bardzo, bardzo dziękuję za to wspomnienie słuchaczu Andrzeju i szerokiej drogi. Dziękuję, wszystkiego dobrego dla słuchaczy Trójki i dla wszystkich, którzy teraz podróżują. Dziękujemy. Zapraszamy do Trójki. Czy ty, Andrzej, widzisz mój komputer? Bo właśnie będziemy sobie teraz podróżowali. Tylko nie wiem, czy twoje auto na diesla, na benzynę, na gaz, czy na prąd, bo przemysł samochodowy stoi przed obliczem spadków. Jak popatrzymy sobie na Chiny, jak popatrzymy sobie też na ostatnie decyzje wielu koncernów, które miały takie daty i mówiły, do tego roku to u nas tylko elektryki. Ale okazuje się, że i infrastruktura, i my jako klienci mówimy, wiecie co, ja wiem, czy tak już teraz ten elektryk, więc trzeba zweryfikować plan. I o tym właśnie Jacek Frenzel. Problemy ze sprzedażą samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej dotykają już kilku marek. Na początku września Volvo Cars ogłosił, że rezygnuje z zakładanego do roku 2030 planu produkcji wyłącznie samochodów całkowicie elektrycznych. Rozumiemy, że wiele osób nie jest gotowych lub nie jest w stanie w pełni korzystać z samochodów elektrycznych. Może dlatego, że uważają, że infrastruktura ładowania lub szybkość ładowania nie są jeszcze dostępne. Może dlatego, że martwią się o zasięg. Mówił Jim Rowan, szef Volvo Cars. Kilka lat wcześniej Unia Europejska postawiła ambitne cele w sprawie ochrony klimatu, zgadzając się na dopłaty do elektryków. Dopłaty nie tylko w gotówce, nie tylko przy zakupie samochodu. Dariusz Balcerzyk, ekspert Instytutu Samar. Ale także były różnego rodzaju ulgi dotyczące użytkowania samochodu. W tej sytuacji firmy motoryzacyjne prześcigały się obietnicami. Byliśmy świadkami prześcigania się różnych firm w deklaracjach, jak szybko odejdą od produkcji samochodów spalinowych na rzecz pełnych elektryków. Nawet hybrydy nie były tak faworyzowane jak samochody elektryczne. Rynek obietnice weryfikuje. Od pewnego czasu jednak rządy poszczególnych krajów europejskich wycofują się z tego wspomagania rozwoju samochodów elektrycznych ze względu głównie na to, że uznali, że już taka pomoc może nie jest potrzebna, a być może po prostu nie stać już tych krajów w obecnej sytuacji na dokładanie do sprzedaży samochodów elektrycznych. Wcześniej z planów przejścia wyłącznie na elektryki zrezygnował Ford i General Motors. Kłopoty ma również Volkswagen, który zmniejszył produkcję samochodów elektrycznych w swojej fabryce w Emden i zredukował zatrudnienie. Od pewnego czasu jednak notujemy pewne odejście i wycofanie się z tak szybkiego przejścia na elektromobilność. Częściej mówią o produkcji samochodów hybrydowych. Niektóre wprost mówią o wydłużeniu produkcji samochodów spalinowych. Pamiętajmy jednak, że cały czas przed nami jest granica 2035 roku. Jednak to jest druga technologia wciąż. To jest jednak ciągle produkt bardziej luksusowy niż powszechny, nawet mimo dopłat. Doktor habilitowany Michał Borysiewicz, sieć badawcza Łukasiewicz. Czynnikiem, który hamuje zakup samochodów elektrycznych, jest jednak wciąż ograniczona sieć ładowarek i obawy klientów wobec samochodów elektrycznych. Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że samochody się jednak dość długo ładują. Też ograniczony zasięg, który zwłaszcza w kraju takim jak Polska, gdzie zimy mamy raczej chłodne, przynajmniej mieliśmy do tej pory. Niska temperatura wpływa na ograniczenie zasięgu baterii. Ten zasięg może się nam po prostu obniżyć, no zależnie od pogody, co jest pewną niewiadomą. Kolejnym czynnikiem jest też po prostu inflacja. Ludzie mniej się interesują zakupem samochodów, a bardziej jednak codziennymi wydatkami. Malejące zainteresowanie samochodami elektrycznymi stało się także powodem rezygnacji koncernu Stellantis z produkcji elektrycznej 500-ki Fiata. A rynek zagospodarowują Chińczycy, którzy oferują tańsze auta. Słyszałem nawet taką informację, że z uwagi na spadające ceny ropy zapytano Chiny, co wy na to. Oni mówią, wiesz, nie chcemy kupować tej ropy aż tak bardzo, bo coraz częściej jeździmy na prąd i na gaz. To też ma taki globalny wpływ, bo mają taką siłę. To jest Trójka, polecamy się serdecznie. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 17:00, piątkowe, popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Obrony, właściwie wszyscy najważniejsi ludzie w kraju mówią uwaga na pogodę, szczególnie na południu Polski. Nasz słuchacz z Kotliny Kłodzkiej mówi, za oknem u mnie jest tak. Właśnie jadę przez Kotlinę Kłodzką w stronę granicy z Czechami w Kudowa-Słone i prośba za, żeby kierowcy włączali pełne światła, nie tylko dzienne, bo z tyłu bez świateł nic nie widać. Spod kół lecą tumany wody, a jest po prostu ciemno, jest niebezpiecznie, także apeluję o coś takiego. Bardzo dziękujemy, uważajcie na siebie, bo ten deszcz zaczął teraz lać i nie przestanie aż do końca niedzieli. Oczywiście różnie w różnych rejonach, ale tam na południowym zachodzie szczególnie. Dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, 'cause I've been chasing another odyssey. Oh, I can't wait to see your face crash when we're switching.

Drugie miejsce na czwórce, odcinek węzeł Opole Południe, węzeł Brzeg w pobliżu Michałowa na 205 kilometrze. Zdarzenie auta osobowego i busa, dwie osoby ranne, zablokowany jeden pas w kierunku stolicy Dolnego Śląska. S5, odcinek węzeł Kryniczno, węzeł Wrocław Północ, w pobliżu węzła Wrocław Północ na 157 kilometrze. Auto osobowe wjechało w bariery i blokuje lewy pas w kierunku Wrocławia. Trasa S6, obwodnica Trójmiasta, korki na obu jezdniach, a stoi się między węzłem Gdynia Wielki Kacka, węzłem Gdańsk Południe. Najwięcej utrudnień na jezdni w stronę Gdyni. Trasy S7 i S8 w Warszawie, korek od Bemowa po Marymont na jezdni w kierunku Białegostoku i od Żerania po Marymont na jezdni w stronę Konotopy. Droga krajowa nr 35, odcinek Świdnica Wrocław w pobliżu Strzelec na 60 kilometrze. Zderzenie dwóch aut osobowych, niestety trzy osoby ranne. Trasa nr 35 została zablokowana. Jeszcze droga krajowa nr 81, odcinek Żory Pawłowice w pobliżu Warszowic na 38 kilometrze, zderzenie dwóch ciężarówek, zablokowany prawy pas w kierunku Katowic. Przypominam, że światła dzienne w czasie niepogody nie istnieją. Włączamy światła mijania. No i ostrożności i życzliwości. Nasi słuchacze z Kotliny Kłodzkiej też o to proszą, bo leje jak z cebra. Zresztą ostrzegamy o tym w serwisie informacyjnym. Anna Kowalik-Brankati. No właśnie, synoptycy rozszerzyli ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. Na kolejne województwa będzie padać głównie w południowej Polsce, jak mówiliśmy, i tam jest zagrożenie lokalnymi powodziami. Ulewny deszcz dotrze także do Wielkopolski i województwa łódzkiego, a jutro od rana będą obowiązywały ostrzeżenia dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. W gotowości są służby cywilne i mundurowe. Żołnierze już umacniają wały przeciwpowodziowe w Głuchołazach na Opolszczyźnie przy granicy z Czechami, powiedział w Polskim Radiu podpułkownik Robert Pękała, rzecznik WOT. I już kierujemy do miejscowości Głuchołazy do wsparcia działań Państwowej Straży Pożarnej. 30 żołnierzy do umacniania wałów na rzece Biała Głuchołazka. Poziom rzeki w Głuchołazach od wczoraj zwiększył się dwukrotnie i przekracza metr. Do stanu alarmowego brakuje 20 centymetrów. Zawaleniem grozi opuszczona secesyjna kamienica w centrum Poznania przy ulicy Roosevelta. Strażacy ewakuowali mieszkańców i pracowników sąsiednich budynków. Przemokła prawa ściana kamienicy i istnieje ryzyko zawalenia na pobliski obiekt ze względu na padający deszcz. Sytuacja może się pogorszyć. W wieku 80 lat zmarł profesor Zbigniew Lewstarowicz. O jego śmierci poinformowała rodzina i zespół Centrum Terapii Lewstarowicz. Profesor był specjalistą seksuologii klinicznej oraz propagatorem edukacji seksualnej i wieloletnim konsultantem krajowym w tym zakresie. Pełny serwis Trójki o 18. Jeśli chodzi o pogodę, czy ja mogę dodać do tego, o czym mówiła Anna, coś więcej? Zostawiając ostrzeżenia, to mogę skupić się na tym, co będzie działo się z wiatrem, bo on też nie będzie ułatwiał sprawy. Będzie wiało do nawet 60 km na godzinę. Temperatura najwyższa na północnym wschodzie i na Mazowszu 24 stopnie, ale generalnie temperatura będzie w okolicach 15-16. To jutro, w ciągu dnia, tam w tym pasie południowym. Jeżeli chodzi o dzisiejszą noc, to temperatura będzie maksymalnie wynosiła 11, może 12 stopni. Natomiast uwaga na, wiem, że to dla niektórych może zabrzmieć co najmniej nietypowo, ale na Śnieżce minus 2 i spadnie tej nocy, przynajmniej ma spaść śnieg. Wiatr ostrzegaliśmy, bardzo dużo deszczu ostrzegaliśmy. Czy będą jakieś regiony, które mogą być słoneczne? Jak popatrzymy sobie na prognozę pogody Instytutu Meteorologii, która na bieżąco ją aktualizuje, to może tak się zdarzyć jutro na Mazowszu, może tak się zdarzyć jutro na Lubelszczyźnie. Mimo silnego wiatru do 22 stopni i gdzieniegdzie także w tych dwóch regionach, o których wspomniałem teraz, mogą pojawić się także burze. Halo, halo, szanowny słuchaczu, dziękuję, że jesteś z nami. Dziękuję. Możemy pogadać o życiu. No cóż, tak jak mówiłem, z dużym smutkiem wysłuchałem dzisiaj tej informacji w serwisie informacyjnym Trójki o śmierci pana profesora Lwa Starowicza. Byłem wieloletnim czytelnikiem tygodnika Razem w latach 80., w połowie lat 80. I tak się zdarzyło kiedyś, blisko 40 lat temu, że tuż po maturze w 1987 roku akurat brałem udział w finale konkursu Indeks za debiut. Redakcja tygodnika Razem od 1986 roku po raz pierwszy taki konkurs organizowała, gdzie można było się ubiegać o indeks na Wydział Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Ja brałem udział w drugiej edycji, w finale drugiej edycji tego konkursu, a czytając przecież dość regularnie Tygodnik Razem, na przedostatniej stronie rzeczywiście można było artykuł pana profesora Wallowa Starowicza przeczytać, detraktujący o seksuologii w latach 80. Kiedy stawiłem się w redakcji Razem, tam przez 4 dni zmagaliśmy się z różnymi zadaniami. Miałem dużą przyjemność i satysfakcję, kiedy posadzono mnie za biurkiem, które zajmował pan profesor Lew Starowicz. Mało tego, pisałem artykuły na maszynie, na której te właśnie artykuły, które ja czytałem wcześniej, także pan profesor popełniał. No, z dużym smutkiem żalem dzisiaj usłyszałem tę informację. Taka refleksja, wspomnienie odnośnie właśnie Tygodnika Razem i przede wszystkim pana profesora Lewa Starowicza, który bardzo rozszerzył horyzonty w tych siermiężnych, szarych latach 80. W 90. też, później także. To jest właśnie cudna sprawa. Bardzo ładne wspomnienie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Kłaniam się. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Telefon do nas się nie zmienia i działa cały czas. W sprawie każdej mogą państwo do nas się odezwać do 19:22 i 7 trójek. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things. And you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet and the first lost lad to go under the sun. Morrissey w Trójce, w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Zerkam sobie cały czas na stronę Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bo może będzie aktualizacja i zabiegłem do wtorku i środy. we wszystkich tych miejscach, w których teraz będzie mocno lało. Wiem, że to źle zabrzmi, ale już we wtorek, już w środę sucho, ciepło do 25 stopni, ale weekend będzie trudny. Teraz 19 minut przed 18, czas na Puls Trójki. Monika Suszak. Puls Trójki. A dziś w Pulsie Trójki porozmawiamy o pustostanach i pomysłach, co z nimi zrobić. Lewica ma pomysł, by je opodatkować, bo ma to być remedium na 2 miliony niewykorzystanych nieruchomości. Pomysł nie jest nowy i na świecie już funkcjonuje w kilku krajach, ale czy rzeczywiście odpowiada na zapotrzebowanie? I o tym dziś porozmawiam z moimi gośćmi. A są z nami Iwona Wieczorek, ekspert rynku nieruchomości, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I telefonicznie łączy się Przemysław Górski z organizacji Habitat for Humanity. Dzień dobry. Dzień dobry. Politycy chcą tutaj uszczęśliwić się, zdaje się, że dwie grupy, właścicieli mieszkań i najemców. Podatek, ja tylko tak wspomnę, jaki jest plan tego podatku. Podatek nie będzie wprowadzony centralnie dla wszystkich, on ma być taką opcją dla samorządów i to one mają decydować, czy na przykład taki podatek będzie on progresywny, czy będzie też wprowadzony, czy też nie. Założenie jest takie, że samorządy zgłaszające się po środki do funduszu dopłat, z którego dofinansowane będą inwestycje w budownictwo komunalne, będą miały obowiązek wprowadzenia takiego podatku. I teraz pytanie, czy w ogóle taki pomysł zda egzamin na brak mieszkań? Pani Iwono, od pani zacznijmy. Moim zdaniem absolutnie nie. Na chwilę obecną inwestorzy prywatni, którzy inwestują swoje kapitały i generalnie wspomagają tak naprawdę gminy w celach, które one powinny realizować. Na chwilę obecną dużo osób wynajmuje nieruchomości od ludzi, którzy wbrew pozorom to nie są milionerzy, którzy mają 30-50 mieszkań, jak to się czasem mówi, tylko to są czasem osoby pojedynczy inwestorzy, którzy w danym momencie swojego życia mają jedno wolne mieszkanie odziedziczone, kiedyś kupione dla dzieci na przyszłość. Opodatkowanie tego generalnie zostanie jako koszt przerzucony na najemcę, więc to jest absolutnie utopijna propozycja. Czy to jest właśnie utopijna propozycja, panie Przemysłowie? Czy ona może by wyleczyła ten problem braku mieszkań i problemu mieszkalnictwa? No zdecydowanie mamy tutaj też drugą stronę, czyli te przykłady nie tylko z Europy, ale i z całego świata, że ten system jest i może działać efektywnie. Natomiast z perspektywy Habitat for Humanity Poland myślę, że jesteśmy krok do przodu i bardziej należałoby zadać pytanie nie czy taki podatek wprowadzać, tylko jak konkretnie go wprowadzić. Tutaj jakby kwestią, pomijając już oczywiście sam zasób pustostanowy, który tak jak moja przedmówczyni stwierdziła, że on jest bardzo zróżnicowany i nawet stan tego pustostanów może podlegać tutaj dyskusji. Tak samo kwestią stosowaną w różnych krajach jest kwestia zwolnień na przykład i dostosowanie po prostu tego programu do tej rzeczywistości społecznej, która jak wiemy w każdym jednym kraju wygląda trochę inaczej. Jest jeszcze trzecia kwestia, mianowicie kwestia samego najemcy, znaczy osoby, która posiada mieszkanie i chciałaby je wynająć, czy ta osoba jest w jakikolwiek sposób w tej chwili oprzyrządowana tak, aby wynająć swoje mieszkanie w bezpieczny sposób. Istnieją narzędzia w Polsce, takie jak społeczne agencje najmu. Te narzędzia powoli się rozwijają, jest to dosyć nowe, nowatorskie narzędzie, które zostało wprowadzone do ustawy w 2022 roku. Tak zwanych SAN-ów w Polsce mamy 12. One gwarantują bezpieczeństwo najmowania mieszkań, natomiast pamiętajmy o tym, że osoba, która posiada mieszkanie, a mówimy o 80% wszystkich mieszkań w Polsce, bo tyle jest w zasobie prywatnym, może mieć obawy przeciwko wynajmowaniu. I w takiej sytuacji też trudno od takiej osoby wymagać, żeby ona to wynajęła, czy wprowadzać taki podatek bez dodatkowych jakichś obostrzeń, które należałoby po prostu przebadać i najpierw podjąć dyskusję, zanim będziemy odpowiadać na pytanie, czy wprowadzać, czy nie. Taki podatek, on funkcjonuje na świecie rzeczywiście w kilku miejscach. No, pierwszym na świecie to było kanadyjskie miasto Vancouver. Oni co prawda wprowadzili ten podatek i nawet teraz podnieśli z 1% do 3%. Z kolei Irlandia, tutaj przykład ten europejski, wprowadziła podatek, ale te wpływy nie są takie, jakie by oczekiwano, aby były. Czyli te rozwiązania funkcjonują na świecie. I teraz pytanie, no właśnie, jak tutaj wprowadzić, czy w ogóle wprowadzać podatek, który no, w jakiś sposób by pomógł na tym rynku nieruchomości? Patrzę na panią Iwonę. Moim zdaniem bym przyjrzała się najpierw w ogóle polityce mieszkaniowej w Polsce. Jeżeli mamy spis ludności, który był robiony tuż po COVID-zie i część mieszkań stało pustych, bo studenci i turyści nie przyjeżdżali do miast, rzeczywiście możemy wykazać, że jest dużo pustostanów. Jeżeli zaczniemy racjonalnie dzisiaj to mierzyć, na pewno okaże się, że jest ich znacznie mniej. To po pierwsze. Po drugie, jest bardzo dużo mieszkań komunalnych, znacznie za dużych metrażowo, które są w zasobach miasta i na przykład są w Śródmieściu, na Mokotowie. To są mieszkania bardzo duże, gdzie mieszkają, jakby przeliczyć na metr kwadratowy, znacznie mniej osób niż nawet w prywatnych nieruchomościach. Bym temu też się przyjrzała. Po pierwsze, na miejscu gmin bym sprzedała mieszkania komunalne, które są w super dzielnicach i pod super adresami. Dlatego, że w cenie tego jednego mieszkania można sobie kupić półtora, czasem nawet więcej, tuż pod Warszawą lub w rejonach, gdzie na przykład dzisiaj jest rozwijane metro. Dodatkowo miasto posiada w zasobach bardzo dużo ziemi. W związku z tym, jeżeli uznamy, że GUS posiada prawidłowe dane i cena metra kwadratowego budowy jest 6700, to nie trzeba płacić u dewelopera 18 tysięcy z metra w Warszawie, żeby uzyskać mieszkania komunalne odpowiedniej wielkości dla odpowiedniego profilu klienta, który jest w potrzebie. Pozostałym ludziom młodym rekomendowałabym bardzo mocno przyjrzenie się ustawie mówiącej o minimalnym metrażu. Ponieważ w Polsce wprowadzono obecnie minimalny metraż do budowy 25 metrów. Proszę Państwa, jestem osobą, która ma w tej chwili 50 lat. Jako student mieszkałam w mieszkaniu 20-metrowym, zaprojektowanym przez pana Nowickiego na rejonie Bielon i Żoliborza. Tam powstały budynki dla tak zwanych samotnych. Dzisiaj byście nazwali to coworkingiem. Były mieszkania jedno-dwupokojowe od 20 metrów wzwyż, ale naprawdę bardzo małe. Bardzo dobrze doświetlone, z rozwiązaniami, tak jak dzisiaj się robi, że po prostu jest to nowoczesne i małe mieszkanie. Jaki był plus? Kupiłam pierwsze mieszkanie, kiedy po prostu było w danym momencie dla mnie to możliwe finansowo. Dzisiaj, jeżeli młody człowiek ma kupić 25 metrów, to płaci 5 razy 20 tysięcy za metr ekstra, czyli 100 tysięcy dla dewelopera. Kto ma w tym jaki interes? Dla mnie to jest absurd. Są ludzie starsi, którzy mogą mieszkać też w mniejszych mieszkaniach i naprawdę nie jest to żadną tragedią. Plus, może Państwo się zdziwią, ale te osiedla, te budynki posiadały na dole duże lokale. Wyobraźcie sobie Państwo, że w 1967 roku zbudowano budynki, które na dole miały klubokawiarnię, a w budynku obok bibliotekę. Czy nie przypomina Wam to coworkingu, tylko dzisiaj pozwalacie to robić funduszom inwestycyjnym, a nie deweloperom dla osób, którzy chcą dzisiaj mieszkać w danym momencie w mniejszych metrażach. Tylko czasami pojawia się też pytanie, czy ten mniejszy metraż nie sprawia, że człowiek mieszka w klatce i że jednak jakiś taki komfort powinien zaistnieć. Problem rynku mieszkaniowego nie jest nowy. On w zasadzie trwa i trwa i nawet nie wiem, czy są na to pomysły, co zrobić. Panie Przemysławie, właściwie co jest taką przyczyną i czy jest w ogóle jakieś lekarstwo na problemy mieszkaniówki? Czy można budować taniej, czy można wynajmować taniej, czy w ogóle jest jakieś lekarstwo na to? No, to bardzo bym chciał wyjaśnić wszystko i po kolei bardzo dokładnie, ale tego jest tak dużo, że na pewno nie zdążymy. To też zatrzymam się na chwilę na wypowiedzi mojej poprzedniczki i faktycznie, tak jak pani powiedziała, kwestia samego pustostanu stanowi pewien problem, także definicyjny. Znaczy trudno jest powiedzieć, czym tak naprawdę jest pustostan. W Europie korzysta się z innej definicji. My mamy definicję GUS-owską, która mówi, że mieszkanie, w którym w momencie badania statystycznego nie była zameldowana, czy to na pobyt stały, czy czasowy, żadna osoba, ani też nie mieszkała nawet czasowo żadna osoba bez zameldowania, to jest właśnie pustostan. No to może jakby się okazywać, że w miejscowościach turystycznych zimą prowadzenie takiego badania powoduje, że jest tam więcej pustostanów. Także jeżeli chodzi o ten temat, no to mamy trochę za mało danych i też za mało wspólnych mianowników. Poruszamy się też po przykładach europejskich. W Europie bardzo często przyjmuje się definicję pustostanu. Pustostanem jest po prostu lokal, który stoi pusty przez 12 miesięcy. To jakby też wypadałoby w jakiś sposób zbadać i wprowadzić do jednego mianownika. I Habitat for Humanity Poland, my realizujemy w tej chwili takie badanie. Pierwsze badanie, które oszacuje potencjał adaptacji pustostanu w polskich miastach przy wykorzystaniu tych danych administracyjnych. Trochę tutaj mam protokół rozbieżności, jeżeli chodzi o kwestię sprzedaży mieszkań z zasobu gminnego. Ten zasób gminny jest jednak istotny i on pozwala faktycznie na tworzenie tej oferty takiej najmu. I też jakby gminy wpadają w taką pułapkę luki remontowej. Z jednej strony te mieszkania, które są w zasobach, one są bardzo często trudne do dostosowania ze względu na konieczność remontu. To jest bardzo stary zasób, większość zasobu tego gminnego. Mówimy o 5% w ogóle całego zasobu w Polsce. To jest zasób, który pochodzi z lat 60., 70. On wymaga jakby remontu, a z drugiej strony wymaga też dostosowania do współczesnych norm. No faktycznie srebrne tsunami jest faktem. Mamy starzejące się społeczeństwo, podobnie jak Irlandia, z których doświadczeń możemy korzystać. I trudno wymagać od osoby w wieku senioralnym, żeby miała mieszkanie na czwartym piętrze. Remonty są drogie, zajmują czas. Te koszty, które gminy ponoszą, gminy nie mają takich pieniędzy, żeby remontować wszystko wszędzie i naraz. Co nie zmienia faktu, że jakby pozbywanie się tych budynków nie zwiększa takich, nie daje takich możliwości tworzenia możliwości socjalnego najmu, jakich oczekuje się od gmin, w związku z tym, że to jest ich podstawowe zadanie, tworzenie warunków do rozwijania i zapewniania potrzeb mieszkaniowych. Ale czy w ogóle jest jakieś lekarstwo na to, aby ceny najmu nie były tak szalenie wysokie, ani na przykład koszt zakupu mieszkania? Czy można w ogóle coś zmienić? Pani Iwono, tak już w skrócie ekspresowym, dwa słowa. Na chwilę obecną przy tej inflacji zapewne będzie to bardzo trudne, ponieważ dużo osób swoje oszczędności zaczyna lokować znowu w nieruchomościach i deweloperzy wiadomo, że będą na to wyczekiwali. Jeśli chodzi o występowanie kredytów, 30% mniej osób występuje o kredyty, więc się obawia oprocentowania. Natomiast moim zdaniem absolutnie uważam, że powinny być komunalne mieszkania sprzedane, dlatego że ja nie mówię o sprzedaży bez odkupu czegoś innego. Tylko jeżeli na przykład gmina nie jest w stanie wyremontować kamienicy z początku wieku, bo to jest ogromny koszt, to łatwiej jest sprzedać, deweloper się tym zajmie, a w zamian po prostu odkupić na przykład dwa mieszkania w innych rejonach. Na sprzedaż, panie Przemysławie, już na koniec? Gdyby pani mogła powtórzyć pytanie, bo nie usłyszałem. No to ja powtórzę tylko, czy ma pan jakieś takie remedium, co zrobić, żeby ten rynek mieszkaniowy był w miarę uporządkowany i nie były tak wysokie ceny? Dosłownie jeden pana przykład, propozycja. Nie mam żadnego remedium, jeżeli chodzi o sytuację ekonomiczną, nie tylko jakby w zakresie mieszkań, ale w całości jakby polityki gospodarki do Europy i całego świata. Natomiast pamiętajmy o tym, że osoby w lukce czynszowej istnieją, że mamy bardzo dużo potrzeb, nie tylko jeżeli chodzi o kupno i należy najem. O tym pamiętać, tak. A mówił to wszystko Przemysław Górski z organizacji Habitat for Humanity oraz Iwona Wieczorek, ekspert rynku nieruchomości. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo także. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Rozmawiała Monika Suszek. Czas na Monikę Brodkę. Teraz u nas przed 18.